Δυο, αυτό το κομμάτι γύρω τα λανιά μου στο Βόλο. Dina 66, Immortal Crew, OGC, 2α, Easy Bop. Για το crew μου, Link, RTM, από το Βόλο, επαρχία. Καθαρό αίμα αλάνια, καθαρό αίμα αλάνια. Έχεις χάσει πότε φίλο που αγαπούσες πολύ? Να κάτσεις κάτω, γράψε στίχο τη δικιά σου στιγμή. Είναι φορές που τα λόγια σταματάνε εκεί, και το ρόλο τώρα πλέον παίρνει η μουσική. Το να κάθομαι να λέω πως γαμάω μουνιά, και σε ποιον δεν αρέσει τα γουστάρουν αυτά. Ο στίχος πρέπει όμως να είναι αληθινός, στην πραγματική ζωή πόσο πονάει ο καιρός. Πριν λίγα χρόνια γνώρισα τον πρώτο κολλητό μου, και αμέσως του έδωσα το κάθε τι δικό μου. Του έδειξα respect για ό,τι είχε κάνει. Τελικά όμως με πρόδωσε, δεν ήταν αλάνι από το breakdance μέσα στα στενά του δρόμου. Γουσταρέ κι αυτός ο ίδιος στη ζωή του παρανόμου. Τώρα όμως σχημάτισε τη γνώμη του για μένα, και τέλεια διαπίστωσα πως ήταν όλα ψέμα. Καθαρό αιμό αλάνι είναι αυτός που δεν σκοτώνει. Καθαρό αιμό αλάνι που ποτέ δεν μας πληρώνει. Καθαρό αιμή και παρανόμη ζωή. Ζούμε πράγματα για την τελευταία μας στιγμή. Καθαρό αιμό αλάνι που ποτέ του δεν σκοτώνει. Καθαρό αιμό αλάνι που ποτέ δεν μας πληρώνει. Καθαρό αιμή και παρανόμη ζωή. Ζούμε πράγματα για την τελευταία μας στιγμή. Έχω ζήσει προδοσία από φίλους πολλούς. Λίγους έχω φίλους και λίγους εχθρούς. Τώρα όμως συνάντησα τον πρώτο αδερφό μου. Αυτό το κομμάτι δικό σου και δικό μου. Easy Bop και το όνομά του μπούπλε. Κολόνια μες στο στόμα για αυτούς που θα το πούνε. Αυθεντικό αλάνι από την Ορεστιάδα. Respect στις φαμίλιες στη Βόρεια Ελλάδα. Άλλοι έχουνε τη Δύση κι άλλοι την Ανατολή. Εμείς στο βοράκι είμαστε ακόμη ζωντανοί. Νίγκα που μεγάλωσε μικρός μέσα στη νύχτα. Ξύλο με τους πάντους και την ομάδα ζητά. Αυθεντικό σου στο ματσάκου εδώ και δύο χρόνια. Κανείς δεν μπορούσε ακόμα να μας κλείσει το στόμα. Στέφανος και Στέφανος, Αντώνης και λυπή. Κατάληψη ματσάκου ήταν μόνο η αρχή. Καθαρό αιμό αλάνι είναι αυτός που δεν σκοτώνει. Καθαρό αιμό αλάνι που ποτέ δεν μας τουρώνει. Καθαρό αιμή και παρανόμη ζωή. Ζούμε πράγματα για την τελευταία μας στιγμή. Καθαρό αιμό αλάνι είναι αυτός που δεν σκοτώνει. Καθαρό αιμό αλάνι που ποτέ δεν μας τουρώνει. Καθαρό αιμή και παρανόμη ζωή. Ζούμε πράγματα για την τελευταία μας στιγμή. Και τώρα πάλι μου έρχονται στοίχοι και ιστορίες από ανθρώπους που γουστάρουνε τις παρανομίες. Άλλοι μένουν σταθεροί κι άλλοι μάλλον το αλλάζουν. Κι άλλοι πίσω από την πλάτη συνεχίζουν να με κράζουν. Πόσα είναι τα αδέρφια που είναι αληθινά. Πόσοι ζουν τη ζωή και τη ζουν πραγματικά. Πόσοι είναι στο hip hop και δεν έχουν αλλάξει. Και πόσοι το έχουν αφήσει να πετάξει. Έχω δουλέψει με άτομα που ήταν μαλάκες. Φίλοι όμως που στάθηκα κι ας ήταν παρεμβάτες. Θυμάμαι όλους αυτούς όταν αυτοί δεν με θυμούνται. Θυμάμαι όλους αυτούς όταν αυτοί κοιμούνται. Έχω αφήσει αυτή την παρέα φίλους τους στην Ανίτα Πάνια. Και φαίνω στην παρέα καθαρό αίμα αλάνια. Άτομα που ξέρουν πότε πίσω να κοιτάνε. Και στη ζωή τους μάθαν μια ζωή να πολεμάνε. Καθαρό αίμα αλάνι είναι αυτός που δεν σκοτώνει. Καθαρό αίμα αλάνι που ποτέ δεν μας τουρώνει. Καθαρό αιμή και παρανόμη ζωή.